5 uur. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, na een lange tijd van opmars door de Russen, slaat het Oekraïense leger de afgelopen dagen met opvallend succes terug in het oosten van het land, bij Kharkiv. En in India zijn ze in afwachting van een speech van premier Modi, die verrassend genoeg niet zo royaal als verwacht, maar toch wel heeft gewonnen bij de verkiezingen daar. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Nederland gaat in Europees verband pleiten voor het weer toestaan van de pulsvisserij. Demissionair minister Adema heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. De methode waarbij vissen van de zeebodem omhoog worden gejaagd met stroom werd in 2019 door de Europese Commissie verboden. Adema wijst op recent wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat pulsvisserij beter is voor het milieu en leidt tot minder bijvangst. Het rapport bevestigt onomstotelijk wat wij met elkaar al vonden. Namelijk dat het bijdraagt aan Europese doelen van ecologische duurzaamheid, van minder fossiele brandstoffen en ook van een economisch perspectief voor de visserijsector. Het past geweldig goed in het gemeenschappelijk visserijbeleid. Adema wil een kwartiermaker innovatie op pad sturen om vooral samen met andere Europese landen een terugkeer van de pulsvisserij mogelijk te maken. In Duitsland heeft de politie gebouwen van vermoedelijke leden van de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging doorzocht. Volgens Duitse media was de politie op zoek naar schuilplaatsen en wapendepots. De leden van de beweging erkennen de Bondsrepubliek Duitsland niet als staat. Volgens de veiligheidsdiensten heeft de groep zo'n 23.000 aanhangers en neemt dat aantal steeds verder toe. 26 leden worden momenteel vervolgd op verdenking van het vormen van een terroristische organisatie. De Afghaanse man die vorige week in de Duitse stad Mannheim instak op meerdere mensen had hoogstwaarschijnlijk radicaal-islamitische motieven. De Duitse minister van Justitie zegt dat daarvoor duidelijke aanwijzingen zijn. De federale aanklager in Duitsland neemt het strafrechtelijk onderzoek daarom over. De man stak vrijdag meerdere mensen op een anti-islambijeenkomst in het centrum van Mannheim. 5 leden van een rechtspopulistische organisatie raakten gewond, net als voorman Michael Stürzenberger. De neergestoken agent overleed zondag. De Afghaanse verdachte werd neergeschoten. Hij is nog niet verhoord. Een vrouw uit Emmeloord, van wie de baby vorig jaar werd doodgebeten door een hond, wordt daarvoor vervolgd. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van dood door schuld. De baby werd vorig jaar augustus in hun woning gebeten door de hond van het gezin en overleed in het ziekenhuis. De vrouw die 2 jaar geleden betrokken was bij het ernstige wielerongeluk van oud-minister Sander Dekker is vrijgesproken. Volgens de rechter is het haar niet aan te rekenen dat Dekker viel op het fietspad in de duinen bij Monster. Hij brak toen meerdere botten en lag 3 dagen in coma. Alle voorbereidingen voor het nieuwe boorplatform ten noorden van Schiermonnikoog moeten worden gestopt. Dat hebben milieuorganisaties afgedwongen bij de Raad van State. Daarom heeft de rechter de vergunning tijdelijk ingetrokken. Demonstranten van Greenpeace beklommen vanochtend het boorplatform uit protest tegen de gaswinningsplannen. Er zijn 3 nieuwe verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Mike Venema. Een man van 53 woonde op Curaçao en verdween in 2018. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto op de bodem van de Caribische Zee. De politie gaat uit van een misdrijf. Op het eiland zijn nu 2 mannen en een vrouw aangehouden. Vorige week werden in Nederland al 2 verdachten opgepakt. De Spaanse First Lady Begoña Gómez moet volgende maand voor een onderzoeksrechter verschijnen. De rechter zet een onderzoek naar corruptiebeschuldigingen door, ook al zei de politie vorige week dat er onvoldoende bewijs was. De beschuldigingen komen van een rechtsextremistische groepering en volgens premier Sanchez spelen er politieke motieven. Het weer, het is droog en bewolkt met af en toe ruimte voor de zon. Vanavond trekken er buien over het land. 17 tot 21 graden is het. Morgen begint regenachtig, later klaart het op en is het maximaal 18 graden. Dankjewel, Dorald. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Fleur. Dinsdag is doorgaans een drukke dag. Hoe is het nu? Nou, het valt eigenlijk wel mee. 400 kilometer file bij elkaar. Dat is wel veel, maar weinig bijzonderheden gelukkig. Dan heb ik het natuurlijk altijd over ongelukken en pechgevallen. Wat vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp 12 kilometer file met een half uur vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. En er zijn maar 2 rijstroken open van de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij De Meren. Daardoor 15 kilometer file vanaf Reewijk door de werkzaamheden. 40 minuten vertraging daar. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. NOS NTR. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne mocht dat land geen Amerikaanse wapens gebruiken op Russisch grondgebied. Afgelopen weekend veranderde dat. Al gaf de Amerikaanse veiligheidsadviseur Kirby wel voorwaarden mee. It is limited to the Kharkiv region and it is limited with respect to the kinds of targets they can hit and how far back they can go. Die wapens mogen dus alleen worden gebruikt in het grensgebied rond de stad Kharkiv. Fleur Wallenburg. En dat die Amerikaanse wapens een verschil maken aan het front, dat blijkt inmiddels wel. De afgelopen dagen zouden Oekraïnse troepen zelfs gebied rond Kharkiv in het noordoosten van het land hebben heroverd. Daar ga ik over praten met oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat besluit is nog maar van afgelopen weekend, maar dat hebben de Oekraïners dus meteen aangegrepen. Ja, wat we zien is dat noord van Kharkiv, een plaatsje dat heet Vovtjansk, de Oekraïne 2 tegenaanvallen hebben gelanceerd. En eigenlijk kwamen zondag al berichten van Russische bloggers dat die aanvallen succesvol was en dat Russische troepen op de terugtocht waren. En dat is afgelopen dagen wel bevestigd. Ja. Dus we zien eigenlijk voor het eerst sinds tijden een georganiseerde tegenaanval van Oekraïne naar Rusland om weer trein terug te veroveren. Ja, en wat voor Amerikaanse wapens gebruikt Oekraïne daar nu? Nou, er zijn berichten dat de HIMARS is ingezet. De HIMARS is een raket waarmee je granaten kunt afschieten en ook bommen die kleine bommen laten neerregen. Noemen ze clusterbommen. Daarmee kun je ook wat grotere doelen uitschakelen. En als je die daar hebt ingezet, we weten niet precies of het aan de Russische kant van de grens of aan de eigen kant van de grens, maar er zijn veel berichten dat die HIMARS daar is ingezet. En dat zien we ook niet zoveel. Dus in combinatie met het offensief op de grond zien we ook dat de artillerie, de vuursteun is ingezet door de Oekraïners met Amerikaanse middelen. Ja, en die wapens komen dan soms ook terecht in Rusland? Dat zou kunnen, dat weten we niet. We weten dat er wordt gevochten rond Vovtjansk. En dat dorp ligt nog aan de Oekraïnse kant van de grens. Dus er zijn geen bevestigde berichten dat ook in Rusland is ingezet. Maar het zit wel vlak in de buurt. Het zit aan de grensregio, ja. Het zit kilometers van de grens af. Ja, en nou zijn er dus ook berichten dat, dat ze delen van het gebied hebben heroverd. Welke rol hebben die wapens daar dan in gespeeld? Is dat te zeggen? Dat weet je niet, maar we zien wel dat de strijdkrachten van Oekraïne vrij goed zijn in het combineren van het gebruik van hun kanonnen en raketten met eenheden op de grond. Dus met die kanonnen en raketten, die HIMARS, die gebruiken ze om de Russische artillerie uit te schakelen, om commandoposten uit te schakelen. En is er zoveel chaos op de grond dat je dan een tegenaanval kunt lanceren en weer terrein terugnemen. Dat is wel een patroon dat we nu zien. Dus vrij goed op elkaar afgestemde operatie die tot terreinwinst leidt. En dat is op zich ook wel uniek, want we zagen de afgelopen maand dat Oekraïne in de loopgraaf zat en dan steeds wat terrein prijs gaf voor tijd, maar eigenlijk met de handrem vocht. Nou, die handrem die lijkt nu al af te zijn. Ja, het is ook echt voor het eerst in maanden weer een beetje positief nieuws voor over het Oekraïnse leger. Voor Oekraïne zeker, ja. En we weten niet in hoeverre dit nou een rol speelt in het offensief van de Russen. Gaat het nog komen of niet? Maar het is wel anders dan we de afgelopen maanden hebben kunnen zien. Het is een andere wijze van optreden. Ja. Is nu ook al te zien dat de aanvallen op Kharkiv minder worden? Want ja, dat offensief is begin mei begonnen. Ja, is dat hier dan ook een verandering in? Nou, dat zien we nog niet. Want de Russische kanonnen en raketten die vlakbij de grens staan, die vuren nog steeds. Dus dan zou je eigenlijk dieper Rusland in moeten. Maar het is wel voor het moreel natuurlijk ontzettend belangrijk. Want Kharkiv loopt leeg als je steeds het gevoel hebt als burger dat je steeds klappen krijgt, maar niks terug kunt doen. En nu voor het eerst kun je wat terug doen. Dus dat zou wel zeker invloed hebben op het moreel van de burgers in Kharkiv en de militair eraan vond. Ja, en tegelijkertijd ook wellicht op het moreel, maar dan juist de andere kant op van de Russen. Ja, dat zou zeker kunnen, want voor het eerst sinds tijden moet ze weer terug en zeg maar terrein gaan prijsgeven. En wat dat betekent, ja, moeilijk te duiden niet. Dat zien we de komende weken en de komende maanden. Maar de vraag is, komt dat Russisch offensief er überhaupt nog? En zo ja, waar komt het dan? En is er nog kans van slagen? En dat zijn de vragen die nu een beetje boven de markt hangen. Ja, want eerder mocht Oekraïne ook al Britse raketten inzetten op Russisch grondgebied. En nu mag dat dus ook met Amerikaanse wapens. Je ziet in ieder geval in het geval van die Amerikaanse wapens ook meteen dus iets van verandering. U zegt net, ja, het is nog afwachten, maar zou dit ook een soort gamechanger kunnen betekenen, of is het daar te klein voor, het middel? Daar is het nog veel te klein voor. En je moet indenken dat een vrij klein leger vecht tegen een heel groot leger en nu plaatselijk met twee kleine aanvallen trein terugwint. Maar de echte grote slagen die moeten nog komen. Als de Russen hun reserves, bijna 50.000 man, gaan inzetten in een aanval, dan weten we pas echt of dit gaat werken of niet. Dus daar is nog iets te vroeg voor. We gaan het afwachten. Dank u wel voor de uitleg. Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Dan groot nieuws uit Parijs. Tennisnieuws, want de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, heeft zich zojuist geblesseerd teruggetrokken van Roland Garros. Tenniscommentator Mark Brasser, goedemiddag. Groot nieuws natuurlijk, maar ook weer niet helemaal een verrassing, toch? Nee, niet helemaal verrassend. Hij zinspeelde er eigenlijk gisteren al een beetje op na zijn partij tegen Cerundolo. Een lange vierzetter, weer een lange vierzetter voor Djokovic. Speelde er eerder in het toernooi ook alleen. Hè. Die ging toen tot 3 uur 's nachts. Ja. We zagen gisteren in die partij dat hij aan zijn knie geblesseerd was. Hij liet zich behandelen. Er moesten pijnstillers in. Nou ja, hij heeft vandaag een MRI-scan laten maken in Parijs. En daar is uitgekomen dat hij iets met zijn meniscus heeft. Misschien een klein scheurtje in de meniscus. Maar in ieder geval dat het niet verstandig is om door te gaan. Ook niet met het oog natuurlijk op het rest van het seizoen. Dus Djokovic is oud. Tja, en dat heeft ook meteen grote gevolgen voor de rest. Want ik begrijp dat er meteen een nieuwe nummer 1 van de wereld is. Ja, nou ja, niet helemaal. De wereldranglijst wordt na Roland Garros opgemaakt. Dus dat is maandag. En dan is inderdaad de Italiaan Jannik Sinner de nieuwe nummer 1 van de wereld. Dus Djokovic verliest nu zoveel punten omdat hij zich terug moet trekken. Dat Sinner daarvan kan profiteren. En dat betekent dat we voor het eerst in de geschiedenis, in de historie van het tennis, een Italiaanse tennisser hebben die de beste is van de wereld. Weliswaar, ik denk dat Sinner jammer vindt dat Djokovic niet door kan. Maar goed, aan de andere kant, de een zijn dood is ook in het tennis de ander zijn brood. Dus zo is het ook wel weer. Sinner profiteert er volledig van. Ja. Ja, maar helaas, verder dus een toernooi in Parijs zonder Novak Djokovic. Dankjewel, Mark Brasser. In 2030 moeten er 3 keer zoveel zonnepanelen, windmolens en andere vormen van hernieuwbare energie zijn als nu. Dat beloofde 150 landen vorig jaar op de klimaattop in Dubai. Het Internationaal Energieagentschap heeft onderzocht of landen op schema liggen. En dat ga ik bespreken met Olof van der Graag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ligt de wereld op schema? Nou, het gaat eigenlijk behoorlijk hard. Dus de verwachting is nu dat China 2,5 keer zoveel zon- en windenergie heeft als we op dit moment zien. En dat de rest van de wereld 2 keer zoveel zon- en windenergie heeft als nu. Dus dat is nog niet genoeg om die doelstelling van 3 keer zoveel te halen. Maar het gaat wel heel erg hard de goede kant op. Ja. Maar er is wel nog extra actie nodig. Ja, valt u zeg maar deze tussenstand u mee of tegen? Het viel mij eigenlijk mee. We zien gewoon wereldwijd toch dat die kosten enorm aan het dalen zijn van zon- en windenergie. Dus dat betekent eigenlijk dat je, ook als je niks om het klimaat geeft, nog steeds een voorstander van zon- en windenergie kunt zijn. Omdat het gewoon geld oplevert. Het levert gewoon geld op, ja. Dus ik vond heel fascinerend bijvoorbeeld dat de Amerikaanse staat met de meeste duurzame energie van allemaal is niet een progressieve staat als Californië, wat ik zelf eigenlijk had gedacht, maar dat is Texas. Ah, ja. Dus dat is echt een staat van Trump-stemmers. Die liggen denk ik niet allemaal wakker van klimaatverandering, maar die hebben toch de meeste duurzame energie van alle staten opzichte van Amerika. Ja, en China dus. En China gaat eigenlijk het hardst van allemaal. Ja. Dus als we wereldkampioenschap duurzame energie zouden organiseren, ja, dan zou China de gouden medaille hebben. Dan zou Amerika zilver hebben. En dan heeft Europa de bronzen plak. Ja, en welke landen krijgen geen medaille? Oftewel, doen het niet zo goed als het gaat om het op schema liggen en die hernieuwbare energie invoeren? Ja, je ziet vooral echt dat armere delen van de wereld, zoals Afrika, echt nog veel langzamer gaan. Ook India begint wel schot in te komen. Maar het zijn dus vooral China, de Verenigde Staten en Europa die de kar trekken. En het goede daarvan is wel dat eigenlijk door die grote vraag in deze drie grote economische blokken ook de kosten enorm omlaag gaan. Want dat is eigenlijk wat je steeds ziet. Als de vraag naar zonnepanelen, windmolens of batterijen toeneemt, dan gaan de kosten omlaag. Ja. Dus op die manier helpen al deze landen ook de armere landen om het betaalbaar te maken, die duurzame energie. Precies. In het rapport van het Internationaal Energieagentschap, staat ook in, als we het hebben over obstakels, waardoor het dus moeilijker wordt om die doelen te halen. Dan hebben ze het over de trage vergunningverlening en volle stroomnetten. Nou, dat is hier ook volop in het nieuws. Hebben in Nederland ook echt last van. Waarom is dat nou op zoveel plekken een probleem? Ja, je hebt gewoon ruimte nodig om die projecten voor elkaar te krijgen. En bijvoorbeeld in Nederland geldt dat we vaak 8 jaar aan het praten en aan het papieren invullen zijn. En dat er dan in 1 of 2 jaar die projecten worden gebouwd. Dus inderdaad, in die langdurige procedures verliezen we heel veel tijd. En als je haast hebt, dan moet je dat sneller zien te doen. Dus wij zeggen ook, zorg dat je gewoon in 1 of 2 jaar bouwt. Maar dat je ook in 1 of 2 jaar alle vergunningen geregeld hebt. En dan kunnen we echt een heel stuk sneller gaan. Ja, maar als het zo makkelijk was, dan gebeurde dat wel, toch? Klopt. Dus daar moet je heel zorgvuldig met mensen in die omgeving van die projecten praten, om te zorgen dat zij het ook kunnen steunen. En eigenlijk voor het elektriciteitsnet heb je ook gewoon weer ruimte nodig. Je moet gewoon graven, je moet hoogspanningsstations bouwen. Dus dat zijn weer barstige procedures. En dat zal wel echt sneller moeten. Volgens mij krijgen we daar dus heel veel voor terug. Want het maakt ons ook onafhankelijker van de energie uit landen waar we helemaal niet afhankelijk van willen zijn. We hebben afgelopen 2 jaar gezien hoeveel pijn het ook op de energierekening doet, dat we zo afhankelijk zijn van fossiele energie uit Rusland. Ja. Dus ik denk dat we er veel voor terug krijgen. Maar ja, we moeten wel de mensen in de omgeving meenemen. En dat kost tijd. Ja, nou ja, en die tijd, bedoelt, we hebben het over 2030. Hè? Dat is intussen is dat natuurlijk helemaal niet zo ver weg meer. Nee, klopt. Als we het hebben over, u zei net van, nou ja, ik ben wel redelijk positief. Althans, ik had het slechter verwacht. Maar als we nou kijken wereldwijd, gaan we het dan halen? Nou ja, ik vind het inderdaad dus echt wel mooie cijfers. Want op dit moment komt 1/3 van alle stroom al uit duurzame bronnen. Dus als we dat weten te verdubbelen, dan zitten we op 2/3. Dus dan gaat het toch echt wel de goede kant op. En omdat het dus steeds goedkoper wordt, denk ik ook dat het steeds sneller gaat. Wat we wel ook kunnen doen is proberen te zorgen dat de rente omlaag gaat voor deze projecten. Want er gaat heel veel kapitaal in die projecten. Het zijn miljarden investeringen. Dus of de rente dan 1 of 4% is, maakt een enorm verschil. En dat zie je ook terug in dat rapport. De rente is de laatste jaren erg gestegen. Dus wij zeggen eigenlijk, geef nou ook een rentekorting voor projecten die onze energievoorziening verduurzamen. Want dat maakt ons ook onafhankelijker en gaat ook zelfs de inflatie tegen. Dus dat is ook typisch iets waar de Europese Unie straks aan bij kan dragen. Ja. En zou het ook nog zo kunnen zijn dat juist het laatste stukje halen nog het moeilijkste is? Of misschien juist helemaal niet? Ik denk voorlopig dat het vooral steeds sneller en sneller en sneller zal gaan. Ja. En dat wordt dus met name gedreven door kostenreductie. Het allerlaatste stukje is vast lastig. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat batterijen steeds goedkoper worden. En omdat de zon en de wind natuurlijk hun eigen gang gaan, is het wel heel handig dat je als backup batterijen hebt, zodat je je zon- en windstroom dat je daar niet kunt bewaren helemaal van en op een ander moment kunt gebruiken. Ja. Ja. Nou zijn er deze week Europese verkiezingen. En waar de verkiezingen van 5 jaar geleden nog echte klimaatverkiezingen waren, is dat nu helemaal niet zo. Een ander Europees parlement met wellicht partijen die wat minder gericht zijn op klimaat, kan dat nog wat uitmaken als we het hebben over het halen van deze doelen? Nou, als het geen klimaatverkiezingen zijn, zijn het misschien wel onafhankelijkheidsverkiezingen. En dat is eigenlijk het mooie. Als je onafhankelijk wil zijn in onze energievoorziening, dan moet je eigenlijk precies dezelfde dingen doen als voor het klimaat. Namelijk energie besparen en eigen duurzame energie opwekken. En daarom vind ik het ook zo opbeurend dat een staat als Texas in Amerika de meeste duurzame energie van allemaal heeft. Dat laat dus zien maar dat ligt niet in de EU. Nee, die ligt niet in de EU. Maar diezelfde politieke krachten die in Europa wel actief zijn en die mogelijk in de verkiezingen gaan winnen, die zijn hopelijk wel ervan te overtuigen dat wat economisch zoals dat verstandig in Amerika is. Ook zo is. Ja, precies. Helder. Dank voor de uitleg Olof van der Gaagt, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Dank u wel. Robert, hoe gaat het intussen op de weg? Ja, eigenlijk goed, ondanks dat er 400 kilometer staat. Normaal gesproken is dat 600 op een dinsdagmiddag/avond. Op een paar wegen heb je wat extra vertraging. Dat is de A9 Amstelveen-Alkmaar. Na een ongeluk is de weg weer vrijgegeven bij knooppunt Velsen, maar nog wel 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En er zijn maar twee rijstroken open op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht door de werkzaamheden bij De Meern. Nu 12 kilometer file daar met een half uur vertraging. Bij een pro-Palestijns protest in het centrum van Den Haag zijn tientallen actievoerders aangehouden door de politie. Ze voerden actie bij het gebouw van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. En ze werden met een stadsbus afgevoerd. Een aantal demonstranten was via een meegebrachte ladder naar boven geklommen, maar werd door de brandweer verwijderd. De EBU stelt een onafhankelijk onderzoek in naar klachten over een onveilige werksfeer bij het Eurovisie Songfestival in Malmö in Zweden. Dat melden bronnen aan RTL Boulevard. De deelnemende delegaties zullen in dat onderzoek worden ondervraagd. Nederland, maar ook Ierland, Zwitserland en Portugal hadden bij de EBU al geklaagd over onder meer de werksfeer achter de schermen. En de Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwet die de overheid verplicht om er alles aan te doen om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Alleen Forum voor Democratie stemde daar niet mee in. Door deze stap wordt de gratis hulplijn 113 nu in de wet vastgelegd. En ook worden gemeenten verplicht om meer te doen aan preventie. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In India is nog steeds geen definitieve verkiezingsuitslag, maar wel hebben premier Narendra Modi en Rahul Gandhi, leider van de oppositie, een eerste reactie gegeven. De partij van Modi blijft weliswaar de grootste, maar zijn overwinning is minder groot dan verwacht. Nu contact met onze verslaggever in India, Devi Boerema. Ja, Devi, Modi krijgt nu waarschijnlijk een derde termijn als premier. Hoe heeft hij daarop gereageerd? Ja, via een tweetje heeft hij laten weten dat hij vooral heel erg dankbaar is dat hij dat derde termijn krijgt. Dat is namelijk historisch. Het is alleen de eerste premier van India gelukt. En hij benadrukt hiermee eigenlijk ook het positieve en zegt weinig over het feit dat het niet gelukt is door de BJP om zelf een minderheid of een meerderheid te krijgen. Waardoor ze nu moeten gaan onderhandelen met andere partijen binnen de alliantie. En dat wordt toch wel een dingetje voor Modi. En Rahul Gandhi moet ik natuurlijk ook nog even zeggen, want ja, die heeft ook gereageerd. Dat wilde ik net vragen, ja. De oppositie, hoe hebben die gereageerd? Ja, bij die partij, ondanks dat ze verloren hebben, dat de alliantie niet een meerderheid heeft weten te halen, is toch wel een feeststemming aan de gang. Gandhi was enorm blij met vooral Uttar Pradesh. Dat is de grootste staat van India. Ze hebben enorm veel zetels te verdelen daar, 80. En vooraf in de exit polls werd voorgesteld dat vooral al die zetels naar de NDA-alliantie zouden gaan, van de BJP dus. Maar die poll zat er helemaal naast. En op dit moment, de uitslag is nog niet definitief, maar op dit moment leidt de oppositie daar zelfs. Nou ja, en dat bij zo'n grote staat maakt dat natuurlijk een grote deuk in de winst voor de oppositie. Ja, en dan heeft de oppositie ook nog een opvallende overwinning behaald in de stad Ayodhya, als ik het zo goed uitspreek. Waarom is dat een opvallende overwinning? Ja, dat doe je goed. Nou, omdat die stad, misschien hebben mensen daar wel van gehoord, misschien niet de naam, maar dit wel, de Ram-tempel geopend is. Die hele grote hindoeïstische tempel, ja. Die gebouwd is op een moskee, de ruïne van een moskee. We hebben daar ook bij de NOS eerder aandacht aan besteed. Omdat dat iets was waar heel India met een gespannen blik naar keek. Het voerde de spanningen tussen hindoes en moslims op. Maar voor Modi was dat echt een heel belangrijk moment om zichzelf als spiritueel leider van India neer te zetten. En dat was iets wat hij in de campagne ook gebruikte van stem op mij. Ik ben de juiste leider en de sterke leider voor India. Maar wat nu blijkt is dat ze daar dus zelf helemaal niet gewonnen hebben. En dat is toch een hele gevoelige klap. En het zegt ook wel wat dat religieuze aspect van zijn politieke campagne misschien helemaal niet zo slim was. Want ja, daar betaal je de huur niet van. Het is niet een economisch voordeel wat mensen daar uithalen. En dat is misschien juist waarom mensen nu minder op de BJP hebben gestemd. Ja. Dat ze die economische vooruitgang van India niet voelen. En er is dus nog steeds geen definitieve uitslag. Is duidelijk wanneer die wel komt? Nou, in India wordt elektronisch gestemd. Hoewel de verkiezingen dus 6 weken duren, komt de uitslag eigenlijk altijd wel binnen een dag binnen. We zijn er bijna, de helft van de zetels is bijna geteld. Dus ik verwacht voor het einde van de avond wel een uitslag te kunnen hebben. Dankjewel, Davy Boerema. En dan, bloemrijke dijken zijn net zo sterk als klassieke grasdijken, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En daarmee kunnen bloemendijken op grotere schaal worden toegepast. Dat is een belangrijke conclusie, vooral ook voor de biodiversiteit. Zo denkt plantecoloog Hans de Kroon van de Radboud Universiteit. Een van de plekken waar nu al zo'n kleurrijke bloemdijk is, is in de Ooipolder bij Nijmegen, zag verslaggever Onna Beukers. Komt er eerst nog een auto voorbij? Want die mogen hier ook gewoon rijden op de dijken. Dit is de Ooise Bandijk en hier liggen dorpjes en hier komen auto's langs. Maar meer fietsers dan auto's. En als je hier kijkt zie je prachtige bloemen, witte bloemen, gele bloemen. Hans de Kroon, wat voor bloemen zijn dit allemaal? Die gele die we hier zien is groot streepzaad. Zo een van de meest voorkomende soorten. De witte, witgeel is de margriet. En dan hebben we ook nog het groot knoopkruid. En dat zien we daar tussenin staan. Dat is de paarse. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste soorten die we nu zien. Op een stuk als dit, 5 bij 5 meter, 25 vierkante meter, kun je wel zo'n 50 verschillende plantensoorten tegenkomen. Wat voor bijzonderheden komen hiervoor? Nou ja, we moeten eigenlijk even op zoek naar de beemdkroon, de Knautsia. Ik moet echt eventjes kijken. Ik zie Zullen we er een stukje inlopen? Ja, ik weet dat die ietsje verderop staat, dus laten we daar even kijken. Het is een vrij zeldzame plant die zich uitstekend thuis voelt meer en meer op de dijken. Hij is heel mooi licht lila van kleur. En die heeft ook één hele bijzondere bij, de Knautsia bij, die ook echt alleen maar op die Knautsia zijn voedsel haalt. Zullen we eens eventjes inlopen? Even een stukje de dijk af. Ja. Kijk, en als je nou hier kijkt, en je let eens even op die, niet alleen op de bloemen, we zien de verschillende kleuren, maar ook op de structuren. Dan zie je allerlei grassen, maar je ziet ook allerlei kruiden en allerlei verschillende bladvormen. En het fascinerende is, dat staat hier allemaal keurig door elkaar. En dat verdrinkt elkaar niet. Weet je? Dat blijft gewoon in stand. En dat is natuurlijk het hele mooie, dat kan op zo'n dijk. Nou, doet u er ook onderzoek naar, hè? Het heeft ook nog een belangrijke functie voor de dijk, hè? Ja, het leuke nu is dat die tere bloempjes, zoals je ziet, dat die een wortelstelsel hebben samen met de wortels van de grassen. Dat leidt tot een hele sterke zoden. Wat zou dat betekenen voor de dijken in Nederland? Hoeveel potentieel aantal kilometers zou er met dit soort dijken aangelegd kunnen worden? Nou ja, realiseer je, we hebben in Nederland 17.000 kilometer aan dijken. Het is een heel lang lint en het trekt heel veel wilde plantensoorten aan. Het trekt heel veel insecten aan. En daarmee is het eigenlijk een soort hele grote, grote busbaan. Een hele nieuwe busbaan die we in Nederland zouden kunnen maken. Dus je creëert eigenlijk een hele nieuwe soort infrastructuur. Maar dat voor de natuur. En als dan niets in de weg staat, als die dijken veilig zijn. Nou, dan gaan we dat toch gewoon doen. Zullen we nog heel even kijken of we het bijtje kunnen vinden? Zijn er nou ook nadelen aan deze kleurrijke dijk, aan deze bloemenrijke dijk? Je moet vooral met het beheer heel goed weten wat je doet. Als je deze bloemrijke dijk veel te vroeg maait en de bloemen hebben nog geen zaad kunnen zetten, nou ja, dan ben je en je zaden kwijt. Of ze zijn er nog niet. En je bent de insecten kwijt die erop zitten. Dus het is echt zaak om het beheer daarop aan te passen. Dus dat vereist wel een verandering in het geheel, waar we natuurlijk wel de waterschappen bij willen helpen. En kijken hoe we dat gewoon op een goede manier kunnen doen. Yes, hier is die. Ja, hier hebben we hem. Ah, hij zit erop. We hebben hem. Hier, de Knautsia bij. Dat is hem. Oh, wat een mooi beest. Kijk, en dan zie je dus dat, weet je, de hele bloemenpracht bij elkaar. De soorten die echt weet je, wat talrijker zijn. Nou ja, die geven uiteindelijk allemaal die veiligheid. Die stevigheid van die dijk. Maar je creëert een systeem waar dus ook ruimte is voor dit soort soorten. Die zijn niet super talrijk in het geheel. Vinden hun plekje. En er zitten weer andere soorten bovenop. Kijk, dat is natuurlijk rijke natuur. Zo, die is hard aan het werk, zeg. Maak er ook nog even een foto van. Ja, je komt er echt niet zo heel vaak tegen, hoor. Voor het nageslag, ja. Zometeen een nieuws en koud. Het valt niet mee om de sporen in Europa op elkaar aan te sluiten. En daarom heeft het jaren geduurd voordat de drie landen trein die rijdt tussen Maastricht, Luik en Aken kon gaan rijden. Het is 5 voor 12. 5 voor 12 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Lees het aangrijpende verhaal van Ines Wesky nu in Het Geluid van de Stilte. Waar eindigt het recht van de macht? En waar begint het recht van de onmachtigen? Het Geluid van de Stilte, nu in de boekhandel. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Het Geluid van de Stilte. Het boek van Ines Wesky, nu in de boekhandel. Hey, je printer print niet. Problemen met je printerinstellingen? Of met je wifi? Of tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. Het is zo goed als 5:30 het nieuws met Dorald Megens. Demissionair minister Adema zegt dat Nederland in Brussel weer gaat pleiten voor de pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroom van de zeebodem omhoog gejaagd. 5 jaar geleden verbood de Europese Commissie die techniek, maar onderzoek zou aantonen dat het beter is voor het milieu en leidt tot minder bijvangst. De man die vorige week in de Duitse stad Mannheim instak op meerdere mensen had hoogstwaarschijnlijk radicaal-islamitische motieven. Dat zegt de Duitse minister van Justitie. De federale aanklager in Duitsland neemt het strafrechtelijk onderzoek daarom over. Een vrouw uit Emmeloord, van wie de baby vorig jaar werd doodgebeten door een hond, wordt daarvoor vervolgd. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van dood door schuld. De baby werd vorig jaar augustus in een woning gebeten door de hond van het gezin en overleed in het ziekenhuis. Novak Djokovic heeft Roland Garros verlaten. De Servische tennisser heeft zich teruggetrokken voor zijn partij in de kwartfinales tegen Casper Ruud. Djokovic heeft een scheurtje in de meniscus van een knie. Gisteren, na zijn gewonnen partij tegen Francesco Cerundolo, liet hij al weten dat het niet zeker was of hij in Parijs verder kon met de jacht op zijn 25e Grand Slam titel. Robert Vriezen, is het nog steeds relatief rustig op de weg? Ja, dat klopt, Fleur. Precies zoals je zegt, 460 kilometer bij elkaar. Nou, als ik dan op mijn lijstje kijk, 5:30, dat staat er normaal 664. Dus dat is een stuk minder. Wel een paar bijzonderheden. Nasleep van een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. Kwartiertje vertraging daar. 3 kwartier is de vertraging door de werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij de Meren. 12 kilometer file daar, doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Na een ongeluk is daar 50 weer vrijgegeven vanuit Eindhoven naar Arnhem. Bij Ravenstein nog 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Weerman Peter Kuipers-Munneke is hier. Peter, dat grijze weer, komt daar wel eens een einde aan? Ja, dat gaat veranderen. Oh. Dat komt omdat morgen echt op heel veel plaatsen de zon gaat doorbreken. En ook de dagen daarna zal de zon vaak te zien zijn. Moet daar wel een kleine waarschuwing bij geven, want de temperaturen die blijven wat achter bij wat je gemiddeld gesproken in juni zou mogen verwachten. Dus, ja, maar morgen blijft het droog? Het blijft droog. Oh, ook. Nou, ja. Dat is toch ook al een hele verbetering. Tel je zegeningen. Ja. Dat is het trouwens vanavond en vannacht niet droog. Op de Noordzee ligt nu al wat regen klaar. Dat trekt langzaam richting het westen van het land. En ik verwacht zo rond een uurtje of 7 of zo dat het als eerste gaat regenen in Zeeland en Zuid-Holland. En dan later op de avond trekt die regen het binnenland in ook. Maar bijvoorbeeld in het oosten van het land hoef je daar niet op te rekenen voor echt laat op de avond. Dus dan blijft het de hele avond nog droog. Nou, dan hebben we vannacht dus wat regen. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden. Morgen is die regen dan weg. En dan gaat dus de zon schijnen. Maar wel met temperaturen van zo'n 15 tot 18 graden. Dus dat is ook wat kouder dan vandaag. En ook echt een paar graden kouder dan wat je normaal gesproken in juni zou mogen verwachten. In Zuid-Limburg, daar kon het wel eens tegenvallen met het weer. Want in Wallonië, de Ardennen, daar gaat het wat regenen. En het zou best kunnen zijn dat die regen ook precies tot in Zuid-Limburg reikt. Dus daar heb je waarschijnlijk morgen een bewolkte en misschien zelfs wel regenachtige dag. Dankjewel, Peter. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Vanavond in Eus Boekenclub. Schrijver Jan van Aken gaat in gesprek met de leesclub over zijn nieuwe historische roman. Ja, ik kom niet zo vaak op televisie, hè? Okay. Dus ik vind het best spannend. Ja. Met welk manuscript komt onze onbekende schrijver? En de burgemeester van Ede is bij ons met zijn lievelingsboek. Eus Boekenclub. Vanavond om 7:50 op NPO 2. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. De Drielandentrein gaat bijna rijden. Een verbinding tussen Maastricht, Aken en Luik. Die trein rijdt al tussen Duitsland en Nederland en binnenkort komt daar een stukje België bij. 6 jaar later dan gepland. Want het is best moeilijk om al die Europese sporen op elkaar aan te sluiten, merkte verslaggever Mark Robin Visser toen hij vanochtend instapte in de trein naar Aken. Aken Hauptbahnhof. Herzlich willkommen im Zug von Arriva auf der Fahrt. Ja, en dan gaat het ook in het Duits natuurlijk, want we gaan naar Duitsland toe met Stefan Klaasens van Arriva. Ja, het heeft, we zijn de afgelopen maanden, jaren daar ontzettend druk mee geweest. Maar wat de boventoon moet voeren is dat het heel belangrijk en mooi is dat dit nu ook daadwerkelijk gaat lukken. En daar zijn wij samen met alle betrokken partners ontzettend blij mee. Het volgende station is... Landgraaf. De volgende baanhof is Landgraaf. La prochaine gare, Landgraaf. Ja, en zo hobbelen we dus gewoon Duitsland binnen. Gaan jullie ook naar Duitsland? Hallo? Ja, we gaan naar Duitsland. We gaan naar Aken vandaag. Weet je nou wat er net gebeurd is in de trein? Nee. Technisch. Zijn jullie een beetje technisch? Ik ben helemaal niet technisch. Nee, nou ik ook niet gelukkig, maar dit is toch wel heel interessant om even te horen. In Nederland, die treinen rijden natuurlijk op stroom. En in Nederland rijdt de trein op 1500 volt gelijkstroom. En in Duitsland rijdt de trein op 15.000 volt wisselspanning. Dus dan, oh, daarom stopten we net al eventjes. Nou, als het goed is, hebben we er niks van gemerkt. Is er onderweg één pantograaf naar beneden gegaan en de andere pantograaf naar boven... om dus die Duitse stroom binnen te halen. Leuk dat wij daar deel uit van mogen maken. Ja, zeker. Ja. Ja, echt bijzonder. Ja. En nou is het zo, om het nog ingewikkelder te maken... binnenkort kan deze trein ook naar België rijden... en in België hebben ze weer 3000 volt gelijkstroom. Dus er moet er weer wat anders. Ja, dat is wel heel gedoe de hele tijd dan. Ja. Je zou zeggen van, doe overal dezelfde netstroom. Het volgende station is Aken Hauptbahnhof. Aussi le terminus de ce train. Ja, daar zijn we dan. In Aken, op het Hauptbahnhof. En over een paar minuten gaat deze trein weer terug naar Nederland. Ik had het net met die jongens over de verschillende stromen die gebruikt worden. Hè? Maar dat zijn niet de enige dingen waar je als treinvervoerder rekening mee moet houden. Je hebt bijvoorbeeld ook beveiligingssystemen. In Nederland heb je een ander systeem dan in Duitsland en weer anders dan in België. Machinisten moeten bepaalde certificaten hebben. Je hebt te maken met allerlei overheden en regeringen die er allemaal iets over moeten zeggen. Meneer Klaasens, de bel gaat alweer. Zullen we er maar weer in gaan? Want we gaan weer naar Nederland. Heel goed, hè? Heel goed. Ja. Met de Drielandentrein. Het is in Europa best wel moeilijk om een reis te plannen met de trein. Hè? Sowieso. Als ik een vliegticket wil boeken, ben ik in 5 minuten klaar. Denkt u niet dat die luchtvaartmaatschappijen zich helemaal rot lachen als ze dit verhaal horen? Nou, je noemt het voorbeeld van de luchtvaartmaatschappijen. Daar is bijvoorbeeld Engels de voertaal. Het zou een mooie win zijn als je bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, machinistenopleiding. Als je die op Europees of internationaal vlak gelijk zou trekken. Dat een machinist uit het ene land makkelijker kan samenwerken met een verkeersleiding uit het andere land. Dat kan nu nog niet. Dat is nu lastiger, dat zie je. Ja. Ja. Dus als je echt in Europa iets wil bereiken met de trein, dan zal er toch veel meer samengewerkt moeten worden. Ja, en dat is natuurlijk nu ook wel mooi te zien. Dat besef is er. Dat zien wij bij onszelf, maar dat zien we bij iedereen en alle partners waarmee we werken. En iedereen ziet dat de uitdagingen die we met elkaar overwonnen hebben, dat dit betekent operationeel met elkaar aan de slag. En dat betekent, zie hier de Drielandentrein. Het volgende station is Maastricht. Maastricht. Maastricht. En binnenkort rijdt deze trein dus door naar Luik en is het een echte Drielandentrein. Meegeluisterd naar deze reportage heeft Suzanne Hiemstra van Maastricht, universitair docent toekomstbestendige mobiliteit aan de TU Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dat wat het inderdaad zo lastig maakt, dat elk land een ander systeem heeft en een andere spoorwegmaatschappij? Ja, dat klopt. Ja. Dus er is heel veel afstemming nodig, wat net ook al genoemd werd. Hè. De afstemming tussen de vervoerders en de verschillende provincies, regeringen. En ja, inderdaad ook technisch. Hè. Werd ook al genoemd, de verschillende stroom, verschillende spoorbreedtes zijn er in Europa. Verschillende beveiligingssystemen. En ja, dat maakt het allemaal niet heel drempelloos, nee. Zeg maar, om over de grens te reizen. Maar je zou ook zeggen, als er genoeg politieke wil is, dan zijn het ook wel obstakels die je kunt overwinnen. Dat zou mogelijk zijn. Maar wat je ziet is dat de treinen zijn heel erg nationaal georiënteerd. Dus de treinbedrijven worden daar ook op afgerekend in hun eigen land. Op wat ze in hun eigen land aan dienstregeling bieden. En niet zozeer op wat ze over de grens aanbieden aan dienstregeling voor reizigers. En daarom is het belangrijk dat er vanuit Europa ook meer coördinatie komt hierop en meer sturing. Dat er meer ook over de grens samengewerkt gaat worden. En dat vervoerders uiteindelijk daar ook op afgerekend worden. Dat je eigenlijk een overkoepelend orgaan hebt wat dit gaat regelen. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Want stel, ik wil met de trein van Utrecht naar Barcelona. Waar loop ik dan allemaal tegenaan? Nou, ten eerste is er niet, zoals bij het vliegticket, één overkoepelend platform waarop jij kunt aangeven, ik wil van Utrecht naar Barcelona en wat is voor mij de beste reis. Met de verschillende opties, verschillende tijden, verschillende prijzen. En van Utrecht naar Barcelona dan ga je door verschillende landen, verschillende tickets, verschillende vervoerders. Er zijn verschillende voorwaarden. Het ene land zijn de kinderen misschien gratis, de andere niet. Dus er zijn allerlei verschillende kortingen en ook de rechten bij vertraging zijn verschillend. Dus het is voor de reiziger best een puzzel om dat uit te zoeken. Ja, want dat heb ik eigenlijk nooit zo goed begrepen. Kijk, ik snap wel dat als treinen op verschillende stroomnetten en zo rijden, dat nogal vrij lastig te combineren is. Maar je zou toch zeggen dat zo'n site, ja, hoe moeilijk is dat nou? Ja, dus je hebt inderdaad aan de ene kant de fysieke infrastructuur eigenlijk waar uitdagingen liggen. Maar daarnaast zie je dat er ook op het gebied van digitale infrastructuur heel veel uitdagingen liggen. En dat heeft onder andere te maken met het beschikbaar maken van de data. Dus van de dienstregelingen. De een die heeft de dienstregeling bijvoorbeeld 3 maanden van tevoren beschikbaar. Terwijl de andere vervoerder dan al de tickets heeft uitverkocht. En dan kun je dus niet meer het hele traject boeken. Dus nee. Dat soort dingen loop je als reiziger tegenaan. En waarom kan dat dan bij luchtvaartmaatschappijen wel? Ja, bij luchtvaartmaatschappijen die zijn natuurlijk vanuit oorsprong al heel erg internationaal ingericht en al meer ingericht op samenwerking. Dus waar dat bij de treinen vaak nationaal is, dus ook de systemen voor bijvoorbeeld de dienstregeling en de tickets, dat zijn ook vaak verschillende systemen die weer lastig met elkaar te integreren zijn. Ja. We hadden het net al over wellicht een overkoepelend Europees orgaan. Wat misschien even de leiding moet nemen hierin. Maar de Europese verkiezingen die deze week zijn, gaan die hier misschien ook nog iets voor betekenen? Nou, het gaat zeker interessant zijn wat de Europese verkiezingen gaan. Wat voor uitkomsten daar gaat zijn. Omdat ja, er ligt wel een sterke rol voor Europa. Om dit inderdaad echt op de agenda te blijven zetten en te zorgen dat, dat er inderdaad meer samengewerkt gaat worden binnen Europa als het gaat om treinreizen. Omdat ja, het is wel een reizen met de trein is als we onze ambities willen halen op het gebied van duurzaam reizen, dan is de trein wel een heel belangrijk middel om dat te kunnen bereiken. Ja, precies. En wat denkt u, hoe lang gaat het duren voordat ik zeg maar van Utrecht naar Barcelona kan zonder al dat gedoe? Ja, ik hoop heel snel. De praktijk zal iets langer duren. Maar dit is wel een van de dingen ook waar wij bij de TU Delft veel onderzoek naar doen. Van hoe kunnen we nou inderdaad bijvoorbeeld zo'n boekingsplatform, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Nou, laten we hopen dat ze naar jullie gaan luisteren. Dank, Suzanne Hiemstra van Maastricht, universitair docent toekomstbestendige mobiliteit aan de TU Delft dus. Dank. Sportnieuws, tennis. Jannik Sinner heeft zich geplaatst voor de halve finale op Roland Garros. De Italiaan won zojuist in 3 sets van Grigor Dimitrov. Tijdens de wedstrijd werd bekend dat Sinner na het toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld is, omdat Novak Djokovic zich zojuist geblesseerd heeft teruggetrokken. Bij de vrouwen plaatsten Iga Swiatek en Coco Gauff zich voor de halve finale. Rick Kruijs is komend seizoen de hoofdtrainer van FC Volendam. Als speler speelde Kruijs 13 jaar geleden 1,5 jaar lang in het shirt van Volendam. De club die is gedegradeerd uit de Eredivisie. En hij treedt ook in de voetsporen van zijn vader Gert, die ook trainer was aan de dijk. En wie kent Octopus Paul en Koe Seitje nog? De afgelopen jaren maakten ze allebei furoren als meestervoorspellers tijdens voetbaltoernooien. Zo voorspelde Octopus Paul tijdens het WK van 2010 8 wedstrijden en alle 8 goed. En nu gaan ze in Duitsland een stapje verder. Ze laten komend EK bacteriën wedstrijden voorspellen. Bijvoorbeeld het openingsduel over 1,5 week Duitsland tegen Schotland. Man ziet hier einen relativ eindeutigen Sieg der deutschen Mannschaft. Wir haben viel mehr Kolonien im schottischen 16er als im deutschen. Veel meer ontwikkeling in het strafschopgebied van Schotland. En dat duidt dan volgens deze wetenschapper op een ruime zegen voor Duitsland. Robert Vriese, hoe gaat het met de files? Nou, ik ben er een beetje beduust van het laatste bericht. En ik snap van het. Dat ik 200 kilometer file mis eigenlijk. Normaal staat er zo'n 550, nu 340 nog op de Nederlandse wegen. Paar bijzonderheden, al zijn het te weinig de hele middag al. A9 is weer vrijgegeven vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Raasdorp. 10 minuten vertraging, 70 minuten vertraging ondertussen op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Maar ja, er zijn maar 2 rijstroken open bij de Meern voor de werkzaamheden. Vanaf Reewijk 12 kilometer file. En de nasleep van een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Dat gebeurde bij Vlaardingen-West. 6 kilometer file daar nog met 20 minuten vertraging. Nieuws en Co. Wat kan ik doen als de aarde niet meer draait? Als alles van toen met de storm is weggewaaid? Ta brise mon cœur, ik ta langue néerlandaise. Maar ik doe alsof, want ik laat je niet los. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français, mais non. Als ik je niet versta, dan telt het niet, nee, dan telt het niet mee, mais non. Want tu parles cru en je praat met vuur, is het laatste uur vannacht. Jij zegt dat je gaat, maar ik kan niet alleen, dus voor een moment, je parle français. En ik zing tegen mezelf. Ik kan het niet horen. Geen adieu, geen vaarwel. Un genre de rempli avec de beaux fleurs. Aujourd'hui sa fin, je te coupe mon cœur. Nu nog maar een stap en je bent door de deur. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. Je parle français, mais non. Als ik je niet versta. Dan telt het niet, nee, dan telt het niet mee, mais non. Want tu parles cru en je praat met vuur. Is het laatste uur vannacht. Jij zegt dat je gaat, maar ik kan niet alleen. Dus voor het moment. Tu parles français, non. Parle français. Parle français, non. Parle français. Parle français. Claude met Parler français. Een nieuw bedrijfsterrein waar de komende jaren tot wel 20.000 mensen zullen gaan werken. En een flink deel daarvan is afkomstig uit het buitenland. Dat is wat er in Eindhoven staat te gebeuren met ASML. De Eindhovense gemeenteraad praat vanavond over de uitbreiding van de chipmachinemaker naar een terrein ten noordwesten van de stad, waar nu nog een grote groene vlakte ligt. Om ons daarover bij te praten is hier in de studio NOS tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, het is een erg lang lopend dossier. Help ons nog even. Hoe zit het nou met die uitbreidingsplannen? Ja, dit is de vervolgstap van operatie Beethoven, het inmiddels befaamde plan van het demissionaire kabinet. Als reactie op uitspraken van ASML begin dit jaar dat ze hoe dan ook gaan groeien. En als het in Nederland niet kan, doen ze het elders. Den Haag is daardoor wakker geschrokken. De operatie Beethoven is opgetuigd. Daarin zit geld voor de regio, geld voor ASML om uit te breiden. Flink wat geld gaat om zo'n 2,5 miljard. Bestaat deels uit geld uit het Rijk en van de provincie en ook van het bedrijfsleven, rondom ook ASML. Dan vraag je misschien af, waarom moet ASML nog uitbreiden? Zijn ze inmiddels in Veldhoven niet groot genoeg? Dat heeft alles mee te maken, ook de uitleg van ASML zelf, dat de chipsector, hè, waar zij aan leveren, de komende jaren flink gaat groeien. Afgelopen jaar was die wereldwijde omzet $500 miljard. En die gaat volgens verwachtingen groeien in 2030 naar $1000 miljard. Oftewel, als de sector groeit, dan groeit ASML ook. Maar ja, die groei betekent ook iets voor de omgeving en dan ook met name voor de publieke voorzieningen die nu al onder druk staan. Tussen de randweg van Eindhoven en Eindhoven Airport, daar ligt een grote groene vlakte. En hier moet het dan gaan komen. Stijn Steenbakkers, u bent wethouder van de gemeente Eindhoven. Dit is echt gigantisch groot. 200 hectare is het hele gebied. 2030, dan staan hier ook al gebouwen van ASML. Als wij dan hier staan met u, dan ziet het er hier heel anders uit. Dan zien wij hier wegen, dan zien wij de bussen rijden. Heel veel medewerkers, veel mensen op de fiets. Want we hebben hier ook een hele mooie fietsbrug over de snelweg aangelegd. Denkt u dat in 2030 mensen die bijvoorbeeld nu al op de wachtlijst staan voor de voetbalclub of een huisarts kunnen vinden, dat die problemen alleen maar groter gaan worden? Nou, het is misschien wel goed om eerst te zeggen, kijk, dat het druk wordt überhaupt in Nederland en dat er soms tekorten zijn in voorzieningen. Dat speelt natuurlijk overal. Het speelt hier wel extra door die onstuimige groei van de high-tech maakindustrie met ASML voorop. En ja, daar kun je op voorsorteren. Bijvoorbeeld dat pakket Beethoven is al heel belangrijk. Maar het is ook in vertrouwen met elkaar samenwerken. Dus je kunt niet alles aan de voorkant in een soort Moskous vijfjarenplan helemaal klaar liggen. Maar je moet in vertrouwen met de Rijksoverheid, maar ook met het bedrijf samenwerken. Want ook het bedrijf heeft gezegd, wij staan naast jullie, wij investeren ook mee in die publieke opgave. En dat is misschien nog wel waar ik het meest trots op ben. Dit is nieuw deel. Dit is het nieuwe deel. Een aanvulling op de oude kleedkamers. Dit is voldoet weer aan de nieuwe norm van de KNVB. Deze zijn spek en span. En die hebben we ook nodig gehad om de groei te kunnen faciliteren. Was hij nou warm? Ja, warm was goed wel. Ja, zeker. Wij worden geconfronteerd met de toename van leden en wachtlijsten. En dat betekent dat wij we proberen toch zoveel mogelijk mensen te faciliteren om te kunnen sporten. U bent Ron Dille, u bent van VV Una, voetbalvereniging in Veldhoven. Ja. En u hoort ook van de plannen voor nog meer uitbreiding van ASML. Ja, zeker, zeker. 20.000 mensen die erbij gaan komen. Ja. Nou, die nemen allemaal familie mee. Die nemen allemaal familie mee en daar. We zijn natuurlijk bezig. Ik denk dat een voetbalvereniging, maar alle verenigingen, maar ook een voetbalvereniging, een hele belangrijke rol kan spelen in het onboarden, zoals we dan zeggen, van de internationals. En dan niet zozeer de mensen die direct werken voor de bedrijven, maar wel de aanhang. Hè? Dus kinderen, vrouwen, waar wij hier in ons geval dan heel erg over voetbal praten. Zien we hier toch veel mensen ook van Pakistan, van India, die bijvoorbeeld veel meer behoefte hebben aan cricketfaciliteiten of badmintonfaciliteiten. Dus daar denken we over na. Dan wordt VV Una CV Una. Dat moet ik nog uitleggen aan de leden. Want we zijn natuurlijk traditioneel een voetbalvereniging. En misschien denken ze hier eerder aan een carnavalsvereniging bij CV. Ja, dat zou ik nog kunnen, ja. Good afternoon, Strooms Meerhoven, Shari speaking. What can I do for you? Pascale Voermans, en u bent van Strooms, huisartsenorganisatie. We zagen bijvoorbeeld dat de huisartsenzorg tot 2030 met 32% gaat toenemen. En we hebben zometeen rond 2030 7200 vacatures. Dus echt heel veel. En dat zou ook nog wel verder kunnen toenemen. Dat is nog zonder die uitbreiding die er nu gaat komen. Dat is nog zonder die uitbreiding, inderdaad. Ja, als je het ziet, denk je wel van, oh, dat is heel veel. Oh, dat is echt, dat is heftig. Maar het wordt pas echt als je merkt van, hey, mensen kunnen geen huisarts krijgen. Hey, mensen staan een jaar op een wachtlijst. En dat is zeg maar de urgentie die we ook wel nodig hebben. Niet alleen bij onszelf als organisaties, maar ook bij inwoners. Om te kijken van, hoe kunnen we met elkaar dit toch opvangen? Dat was Pascal Voermans van huisartsenorganisatie Strooms in Eindhoven dus. Nog even terug naar jou, Nando. Want vanavond dus praat de gemeenteraad van Eindhoven over deze plannen. Hoe staan zij daarin? We hebben een rondgang gemaakt langs die partijen. Wat we terugkrijgen is dat er over het algemeen steun is. Er is een coalitie van CDA, PvdA, D66 en GroenLinks. Nou, die eerste drie partijen die zijn sowieso voor. GroenLinks twijfelt het meest. Neigt naar een ja. Je hebt nog oppositiepartij VVD die ook wel voor is. Dus dat lijkt steun te zijn voor de plannen. Maar, zeggen ze allemaal tegelijkertijd, we maken ons ook wel zorgen over die voorzieningen. Dus het gesprek met het college zal daar vooral over gaan. Natuurlijk een gesprek dat langer duurt dan één debat. Wat de komende tijd zich verder zal uitwerken. Ondertussen is er volgende week dan een stemming. En dat is ook wel het moment waarop ze groen licht geven waarna het echt gaat beginnen. Maar zou het ook nog kunnen zijn dat de gemeenteraad dwars gaat liggen nadat ze zo'n hele operatie Beethoven vanuit het Rijk hebben opgetuigd? Nee, het is moeilijk om het met zekerheid te zeggen. Maar op basis van de gesprekken die ik heb gevoerd, denk ik dat die kans vrij klein is. De belangen om dit naar Eindhoven te houden is heel erg groot. Zowel voor de gemeente, voor Nederland, voor de regio als voor ASML zelf. Dus ik denk dat die steun er gewoon is. Maar ja, het is aan de politici uiteindelijk om een besluit te nemen. Ja, en dat weten we dus volgende week. Dankjewel, Nando Kastelein. En misschien heb je deze beesten al gespot in huis. De 5 voor 6. En het kunnen er alleen nog maar meer worden. Gisteren nacht 10 muggen doodgemaakt. Volgens onderzoekers komt er misschien een muggenplaag aan. Maar waardoor komt dat? Het voorjaar is dit jaar echt fantastisch voor de ontwikkeling van muggen. Dit is Arnold van Vliet, bioloog van de Wageningen Universiteit. De muggen profiteren volgens hem van een recordvoorjaar. We hebben de warmste lente ooit achter de rug. Het was volgens het KNMI gemiddeld 11,8 graden. Het KNMI zag ook van de op één na natste lente sinds het begin van de metingen. Vooral april en mei waren extreem nat. Ja, en die omstandigheden zijn ideaal voor de mug. Door die hoge temperaturen zijn muggen heel vroeg wakker geworden uit winterrust. En er waren vervolgens heel veel broedplaatsen. Dat zijn die kleine waterbakjes in de tuinen bijvoorbeeld, waar ze hun eitjes konden afzetten. En dat water bleef lang genoeg staan, zodat die muggenlarven zich kunnen ontwikkelen tot nieuwe muggen. Hoewel wij mensen niet altijd zitten te wachten op die mug, betekent het niet alleen maar slecht nieuws. Veel muggen is voor ons misschien dan vervelend. Muggenlarven en de muggen zelf, die zijn ook weer voedsel voor heel veel andere beesten. Dus die zullen daar weer van kunnen profiteren. Toch zullen de meeste mensen iets tegen muggen willen doen, met horen, klamboes of elektrische vliegenmeppers. Maar niet alles helpt. Mijn man heeft er behoorlijk veel last van. En we hadden van die kaasjes, weet je, met dat citronella erin, maar dat helpt niet. Er zijn wel andere oplossingen, zoals de broedplaatsen van muggen legen. Ja, afvalcontainers, emmers, bloempotten, kruiwagens. Dus ze kunnen overal zitten waar water blijft staan. Hè? En dan keer ik hem om. Toch hoeven de klamboes, vliegenmeppers en sprays nog niet meteen uit de kast gehaald te worden. Als het nu bijvoorbeeld heel erg droog wordt, zoals we vorig jaar voorjaar hadden, dan drogen heel veel van die bakjes op en dan sterven heel veel larven en dan stort die populatie aan muggen weer in. Maar als het weer zo blijft, dan valt er dus wel een muggenpiek te verwachten in de zomervakantie. En als dat gebeurt, dan hebben sommigen nou eenmaal meer geluk dan anderen. Ze willen mij nooit hebben. Ze pakken meestal mijn zusje. Nou, dan ben ik er vanaf. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Nederland gaat naar de stembus voor de Europese verkiezingen. This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa kiest de stemming. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. The European Union is not perfect. Met de eerste exit polls, gasten in de studio en reacties uit het land. Donderdagavond vanaf 8:30 NOS Europa kiest de stemming. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. 6 uur. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Call. De partij NL-Plan, die overmorgen meedoet aan de Europese verkiezingen, zou via een omweg worden gefinancierd door de Communistische Partij van China. Waarom verkiezingen zo interessant zijn voor buitenlandse beïnvloeding, bespreek ik zometeen. En rond deze tijd wordt er afgetrapt in het Finse Tampere, de EK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen, met nog één keer Lieke Martens tegen Finland. Die staat daar dus op het punt van beginnen. Philip Koken, zijn ze al begonnen? Nou, dat duurt inderdaad nog een paar seconden. Vijf dagen geleden won Nederland met 1-0 toen van Finland. En Nederland kan een flinke stap zetten op weg naar het Europees kampioenschap. Want daar gaat het allemaal om volgend jaar in Zwitserland. En het wordt de 160ste en laatste wedstrijd, nu definitief, van voormalig beste voetbalster van de wereld, Lieke Martens. En dan het NOS Journaal met Dorald Megens. Gaswinningsbedrijf OneDias moet alle voorbereidingen voor het nieuwe boorplatform ten noorden van Schiermonnikoog stilleggen. Dat hebben milieuorganisaties afgedwongen bij de Raad van State. De rechter heeft de vergunning die vorige week werd verleend tijdelijk ingetrokken. In ieder geval tot de zitting van volgende week. Greenpeace-activisten beklommen vanochtend het boorplatform van het bedrijf. Ze willen nieuwe gasboringen in de Waddenzee voorkomen. Nederland gaat in Europees verband pleiten voor het weer toestaan van de pulsvisserij. Demissionair minister Adema heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. De methode waarbij vissen van de zeebodem omhoog worden gejaagd met stroom werd in 2019 door de Europese Commissie verboden. Adema wijst op recent wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat pulsvisserij beter is voor het milieu en leidt tot minder bijvangst. Hij wil een kwartiermaker innovatie op pad sturen om, vooral samen met andere Europese landen, een terugkeer van de pulsvisserij mogelijk te maken. In Duitsland heeft de politie gebouwen van vermoedelijke leden van de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging doorzocht. Volgens Duitse media was de politie op zoek naar schuilplaatsen en wapendepots. De leden van de beweging erkennen de Bondsrepubliek Duitsland niet als staat. Volgens de veiligheidsdiensten heeft de groep zo'n 23.000 aanhangers en neemt dat aantal steeds verder toe. 26 leden worden momenteel vervolgd op verdenking van het vormen van een terroristische organisatie. Het OM vervolgt een vrouw uit Emmeloord van wie de baby vorig jaar door een hond werd doodgebeten. Ze wordt verdacht van dood door schuld. De hond van het gezin, een kruising tussen een Staffordshire en een pitbull, is na het bijtincident afgemaakt. Twee mannen en een vrouw zijn op Curaçao aangehouden in verband met de dood van een 53-jarige Nederlander. De man verdween in 2018. Een jaar later werd zijn lichaam in een auto in de zee gevonden. Vorige week werden in Nederland ook twee mensen opgepakt. Rapper Kanye West is aangeklaagd door een voormalige assistent voor seksuele intimidatie en contractbreuk. Ze zou veelvuldig zijn lastiggevallen met expliciete berichten en filmpjes. Huisartsenketen Comet hoeft voorlopig de deuren nog niet te sluiten. Tijdens de zittingsdag rondom het faillissement van de keten kwamen zij met een opvallende mededeling. Dat zegt directeur gezondheidszorg Sander Zuurhaken. Kennelijk is tijdens de zitting heeft Comet toegezegd aan de schuldeiser, of je hebt vier schuldeisers, maar in ieder geval aan de hoofdschuldeiser om het te betalen, de uitstaande schuld. En daarmee is het faillissementaanvraag ingetrokken en daarmee is het faillissement voorlopig van de baan. Het bureau zal nu meer vorderingen proberen te innen, meldt de Volkskrant. Comet heeft 13 praktijken door het hele land en levert zorg aan bijna 60.000 patiënten. Er is al lange kritiek op de keten die slecht bereikbaar is. Bij spoedgevallen zijn er niet altijd huisartsen beschikbaar. In april ging een dochterbedrijf van de keten nog failliet. Novak Djokovic heeft Roland Garros verlaten. De Servische tennisser heeft zich teruggetrokken voor zijn partij in de kwartfinales tegen Casper Ruud. Djokovic heeft een scheurtje in de meniscus van een knie. Gisteren liet hij al weten dat het niet zeker was of hij in Parijs verder kon met de jacht op zijn 25e Grand Slam titel. Door het vertrek van Djokovic is hij niet meer de nummer 1 van de wereld. De eerste plaats op de wereldranglijst is nu voor de Italiaan Jannik Sinner. De weersverwachting van west naar oost trekt een aantal buien over het land. 17 tot 21 graden is het. En ook vanavond en vannacht valt er nog regen. Temperatuur daalt komende nacht naar 11 graden. Morgen in het zuidoosten is nog regen, op andere plaatsen droog met geleidelijk meer zon. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dankjewel, Dorald. Robert Vriesen bij de ANWB. Hoeveel files heb je nog? Nou, het zijn er nog 43 in totaal, 180 kilometer. Maar echt veel vertraging leveren de meeste files niet, hoor. Op de A12 heb je dat wel, vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en De Meern, 12 kilometer met 70 minuten oponthoud nu. Daar zijn ze natuurlijk aan de weg aan het werken. Daar is nu nog maar één rijstrook open voor het verkeer, want er is ook een ongeluk gebeurd tussen twee personenauto's en een busje. Op de A12 de andere kant op, vanuit Utrecht naar Den Haag, ook een ongeluk bij Woerden. Daar staat 7 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. Linker rijstrook is daar dicht en de A59 is net weer vrijgegeven na een ongeluk. Vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel kun je nog wel file rijden. Dat kan tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder over 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ster. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu tijdelijk, 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, NOS NTR. Een nieuwe deelnemer aan de Europese verkiezingen wordt gesteund door organisaties die verbonden zijn aan de Chinese Communistische Partij. NL Plan kreeg financiële steun van het beïnvloedingsnetwerk van die partij, zegt journalist Siem Eikeleboom van Follow the Money. En van die donatie zeggen inderdaad ook deskundigen, ja, dit is echt politiek getint. Hier is echt sprake van de politieke relatie en dit is echt iets om je zorgen over te maken. Nieuws en Co. Ja, vanochtend melden RTL Nieuws en Follow the Money dus dit nieuws over deze partij, NL Plan. Die partij heeft sterke pro-Chinese standpunten, maar uit die alleen in Chinese media. Het is niet de eerste keer dat grote buitenlandse machten proberen om invloed uit te oefenen in Europese landen. Daar ga ik over praten met Christopher Houtkamp, die bij Instituut Klingendaal onderzoek doet naar buitenlandse inmenging. Goedenavond. Goedenavond. Waarom zou een partij als NL Plan interessant zijn voor China? Ik moet bekennen dat het me enigszins verbaasd heeft, omdat de partij bestaat al een tijdje en heeft electoraal nog niet heel veel succes geboekt. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat de reden is, dat men geïnteresseerd is. Mogelijk ziet men NL Plan als een manier om de Chinese gemeenschap in Nederland te bereiken en misschien op die manier te beïnvloeden. Ja, en dat dragen ze niet echt, in ieder geval in de Nederlandstalige media, niet echt uit, hè? Voor zover ik weet niet. Ik moet bekennen dat ik NL Plan ook niet de laatste jaren op de voet gevolgd heb. Maar in hun Nederlandse uitingen zie ik vooral Nederlandse beleidsthema's, zoals economische thema's. En voor het Chinese publiek hebben ze inderdaad een andere boodschap. Ja, het is dus een kleine partij. U zei net, ja, ze staan nog niet zo heel erg op de radar. Is het nou een risico voor Nederland dat deze partij meedoet aan de Europese verkiezingen donderdag? Nou, het is geen groot nationaal risico, zou ik zeggen. Daarvoor is de partij toch te klein en niet machtig genoeg. Maar in brede zin is het wel onwenselijk dat buitenlandse machten proberen onze democratische verkiezingen te beïnvloeden. De verkiezingen zijn toch altijd een kwetsbaar moment in de democratie. Dus je wilt dat die eerlijk verlopen om ervoor te zorgen dat de machtsverdeling eerlijk verloopt. Maar ook om ervoor te zorgen dat Nederlandse burgers vertrouwen blijven houden in de integriteit van de verkiezingen. Ja, want waarom is dat moment dan kwetsbaar? Nou, wisselingen in de wacht zijn eigenlijk altijd kwetsbaar door de hele geschiedenis heen, als je kijkt naar alle politieke systemen. En bij onze verkiezingen, en ook zeker voor het Europees Parlement, gaan toch honderden miljoenen mensen stemmen. En dat is een moment waarop buitenlandse staten bijvoorbeeld via desinformatiecampagnes toch grote kiezers kunnen beïnvloeden met verkeerde informatie. En dat heeft dan langdurige gevolgen voor de machtsverhoudingen in Europa en dus ook in Nederland. Ja, want welke concrete voorbeelden van inmenging kunt u nog noemen van de afgelopen tijd rondom verkiezingen? Ik denk dat het meest bekende voorbeeld is wel in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Toen toch ook is vastgesteld door de Amerikaanse autoriteiten dat Rusland zich danig heeft ingemengd in de verkiezingen destijds. En dat is ook wel een verhaal dat tijdens het presidentschap van Trump boven de markt is blijven hangen onder de democratische kiezers. Dat door die Russische inmenging Trump misschien toch niet helemaal legitiem aan de macht is gekomen. Dus dan zie je ook dat het vertrouwen in het systeem flink aantast. Ja, en we horen dat regelmatig over China en Rusland als het gaat over die buitenlandse beïnvloeding. Zijn er ook andere landen hiermee bezig? Nou, China en Rusland zijn wel, als het gaat om verkiezingen, zijn dat wel de belangrijkste actoren. Maar als je kijkt naar inmenging in bredere zin, dus bijvoorbeeld ook in de migrantengemeenschappen die in Nederland wonen, dan is het lijstje landen veel groter. Turkije is denk ik wel het beste voorbeeld daarvan. Ik denk dat we allemaal nog wel de beelden kennen van de Erasmusbrug en van de minister Kaya die voor het consulaat stond. Maar ook landen als Eritrea. We hebben een aantal maanden geleden in Den Haag gezien wat mogelijk Eritrese inmenging kan veroorzaken. Die rellen. Maar ook een land als Marokko is heel erg belangrijk. Ja. En wanneer wordt het echt een probleem? Want ja, beïnvloeding, ja, dat gebeurt natuurlijk de hele tijd. Er wordt ook gelobbyd bijvoorbeeld. Maar wanneer wordt het echt problematisch? Dat is een voortdurende discussie, ook binnen de overheid. Maar je zou kunnen zeggen dat het sowieso problematisch is als de beïnvloedingspoging onwetmatig is. Dus als het volgens de Nederlandse wet niet mag. Denk dan bijvoorbeeld aan als er fysiek geweld wordt gepleegd, als er wordt geïntimideerd, als er een desinformatiecampagne wordt gestart. En ook als de activiteit heimelijk is. Dus als niet met open vizier mensen worden beïnvloed. Als een staat probeert simpelweg in alle openheid zijn eigen verhaal aan een Nederlands publiek te vertellen, dan is dat niet illegitiem, dan mag dat ook volgens onze Nederlandse wetgeving. Ik heb zo meteen een gesprek met onze correspondent in Londen over de vervroegde verkiezingen in Engeland. Die zijn volgende maand. Wat denkt u, zijn er op dit moment buitenlandse mogendheden die zich met die verkiezingen nu bezighouden? Ik heb daar geen concrete aanwijzingen voor, maar het zou me verbazen als dat niet het geval is. Je ziet namelijk dat Dit probleem, deze dreiging, die wordt steeds duidelijker. En zal ook de komende jaren steeds groter worden. Ook omdat de technische middelen daarvoor meer voorhanden zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan de snelle ontwikkeling van AI en deepfakes. Waardoor het veel makkelijker wordt om op veel verschillende manieren het electoraat te beïnvloeden in verschillende landen. En Engeland is een belangrijk land in het Westerse bondgenootschap. Dus het zou u dus niet verbazen. Dank u wel, Christopher Houtkamp van Klingendaal. Ja, en zijn we bij Fleur Launsbach, onze correspondent in Londen, aangekomen. Want ja, precies een maand voor de Britse verkiezingen gaan Keir Starmer en Rishi Sunak vanavond met elkaar in debat. De leider van de Labour-partij tegen de huidige Tory-premier. En hoewel de conservatieven er in de peilingen slecht voor staan, is de verkiezingsstrijd nog niet gestreden. Ja, Fleur, wat staat er dan nog op het spel? Hoi Fleur. Nee, dit is het eerste tv-debat. Dus echt een groot moment in de verkiezingen hier. En of een van deze twee mannen, of het nou Rishi Sunak of Keir Starmer is, die is, of het moet heel raar lopen, volgende maand premier hier in dit land. Dus een van deze twee. En zo'n verkiezingsdebat kan echt wel invloed hebben op de verkiezingen. En het is een uur lang waarin twee leiders die worden ondervraagd en doorgezaagd. En ze hebben zelf niet de controle op het gesprek. Dus ze kunnen het niet naar hun eigen hand zetten. Ja, kijk, Labour staat er ruim voor. Maar er zijn ook nog best wel veel zwevende kiezers. Ruim een derde weet nog niet wat ze willen gaan stemmen. Dus dat kan nog best wel een verschil maken. Plus, het gaat natuurlijk ook echt over hoe ze overkomen. Het is echt persoonlijkheidspolitiek in zo'n tv-debat. Dus zijn ze overtuigend? Zijn ze betrouwbaar? Kunnen ze door dat tv-scherm heen de kiezers raken? Ja, want ze komen er in de campagne tot nu toe nog niet echt supergoed uit, hè? Wat kunnen ze daar vanavond aan doen? Nou, er is dus wel al heel veel gebeurd hoor, in deze campagne. Alleen, je ziet nog niet echt beweging in de peilingen. Dus Labour staat nog steeds 20 percentagepunten voor. En premier Sunak, die hoopt steeds die voorsprong in te halen. Maar dat lukt hem niet. Dus als hij nog een omkeer wil maken, dan is nu wel de uitgelezen kans vanavond. En Keir Starmer, ja, zijn grote boodschap is: wij zijn change, wij zijn verandering. Hij kan juist heel veel verliezen. Hij staat voor in de peilingen, maar niemand weet eigenlijk precies waarop. We weten van veel kiezers zijn klaar met de conservatieven. En de Labour-partij zijn niet de conservatieven. Maar waar staan ze voor? Wat is hun boodschap? En ze zeggen dus, ja, wij zijn verandering. Maar wat precies die verandering is, daar hebben we heel weinig details over. Dus dat is ook precies de kritiek op de Labour-partij. Hun strategie wordt de porseleinen vaas-strategie genoemd. Een porseleinen vaas die je niet wil laten vallen. Een beetje balanceren, zeg maar, met die porseleinen vaas. Zo min mogelijk kapot maken. Want hoe meer details hij geeft, hoe meer ze hem natuurlijk ook op zijn plannen kunnen aanvallen. Dus één verkeerde opmerking over immigratie of over belasting, en er lopen kiezers bij hem weg. Dus hij zegt eigenlijk zo min mogelijk. En dat is natuurlijk ook een beetje onhoudbaar in zo'n debat. Lastig is haar debat, ja, inderdaad. En gisteren werd dan bekend dat Nigel Farage ineens mee gaat doen. Bekend als de drijvende kracht achter de Brexit. Hoe gaat dat deze verkiezingen beïnvloeden, denk je? Ja, dat is echt nogal een grote persoonlijkheid, Nigel Farage. Misschien wel bekender dan premier Sunak en Keir Starmer bij elkaar. Farage die was de aanjager van het Brexit-referendum. En een heel erg getalenteerde rechtse politieke spreker. Waarschijnlijk zonder Farage was het Verenigd Koninkrijk niet uit de EU gestapt. Hij is zelf nooit een parlementariër geweest, maar hij heeft dus wel echt de geschiedenis van het land doen veranderen. En eerst had hij dus Brexit Party en UKIP, en nu heet zijn partij Reform. Dit is de uitdager op rechts eigenlijk, die de boel komt verstieren. Hij gaat de conservatieve partij op rechts uitdagen. En de conservatieve partij die moet dus op links vechten met Labour en op rechts vechten met Farage. En het is een heel kleurrijk figuur. Hij zegt ook zelf, hij gaat de strijd aan met deze saaie idioten van Labour en de conservatieven. Hij zegt ook, I will make Britain great again, wat natuurlijk echt de meest herkenbare Trump-taal is. En Farage en Trump hebben ook warme banden met elkaar. Vanavond dus dat debat. Spannend. Dankjewel, Fleur Lausbach vanuit Londen. Gaan we nog even naar Finland. Daar is de EK-kwalificatiewedstrijd. Wat een woord eigenlijk. Van de Oranje Vrouwen. En Filip Koken, die volgt die voor ons. En er is nu een aanval. Ja, dat hoef je ook niet dagelijks uit te spreken. Nee, gelukkig niet. Nee. Ja, we zijn een kwartiertje onderweg. Voor het eerst spelen de Finse vrouwen ook eens een keertje voor een uitverkocht stadion. 8000 man daar in Tampere. En Nederland heeft weer te kampen met blessures. Dat is overigens al een paar maanden lang het geval. Dat is de bondscoach Andries Jonker te maken heeft met een blessuregolfje. Nu kon Esmee Brugs niet spelen, want die is ziek. De Maris Egorola is geblesseerd. En nu, na zo'n 12 minuten spelen, moet de eerste Nederlandse speelster al uitvallen. Dat is Victoria Pelova. Zij is geblesseerd, naar de kant gegaan en vervangen door de 18-jarige Wieke Kaptein. Maar de stand, na ruim een kwartier, die is nog altijd 0-0. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe gaat het met dat staartje van de avondspits? Ja, het is nog een staart van 108 kilometer, Fleur. En heel weinig bijzonderheden maar. De avondspits speelt zich voornamelijk nog af op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. 12 kilometer file tussen Reewijk en De Meern met een uur vertraging. Bij de werkzaamheden is ook nog eens een ongeluk gebeurd. Dus er is nu maar één rijstrook open daar. Vandaar dat die vertraging zo is opgelopen. De andere kant op gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn ze aan het bergen op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 7 kilometer file daar. Klein kwartiertje vertraging, linkerrijstrook is daar dicht. Ik dacht dat we eigenlijk naar de headlines gingen. We gaan toch nog even naar Filip in Tampere. Ja, is er een scoort? Ja. Sorry, een doelpunt voor Nederland. Ja, een enorme blunder van de keepster van Finland. Die de bal vanuit een doeltrap zomaar trapt in de voeten van de spits van Nederland, Linette Berestein. En dat komt er duur te staan, want Berestein maakt er 1-0 van voor Nederland. Dat is de voorsprong in Finland na 17 minuten. Nou, toch lekker zo vroeg. Dan de headlines. De Amerikaanse president Biden denkt dat de Israëlische premier Netanyahu puur voor eigen gewin de oorlog in Gaza laat voortduren. In een gesprek met het blad Time zegt Biden dat er alle reden is om aan te nemen dat Netanyahu geen deal met Hamas wil. Zo zou hij zelf aan de macht kunnen blijven. Hoewel de VS altijd al Israëls belangrijkste bondgenoot is geweest, staat die relatie steeds meer onder druk. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. De Sociale Verzekeringsbank, de SVB, kan het controleren van de hoogte van AOW-uitkeringen en toeslagen aan mensen die in het buitenland wonen bijna niet meer aan. Omdat steeds meer mensen over de grens wonen of werken, moet de SVB steeds meer personeel inzetten om allerlei documenten op te vragen en te controleren. In een brandbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer waarschuwt de SVB dat inmiddels de helft van de personeelscapaciteit opgaat aan onderzoek of mensen in het buitenland wel krijgen waar ze recht op hebben. Ruben Egh van onze economieredactie ging kijken bij de SVB. Ben je ingelost, Tessine? Ja. Wat doe je hier precies bij de SVB? Ik ben beoordelaar AOW. Dus wij krijgen inderdaad een AOW-aanvraag binnen van de burger. En ik mag beoordelen of de klant AOW-pensioen krijgt en zo ja, hoeveel. En is dat voor mensen die in Nederland wonen en werken moeilijk? Relatief makkelijk. Maar we hebben natuurlijk ook een hele grote groep AOW'ers die in het buitenland wonen. En dan krijg je te maken met internationale wetgeving en aspecten. En dan wordt het een stuk moeilijker. Laat eens zien, wat moet je allemaal vragen aan mensen dan? Nou, er worden een aantal vragen gesteld over de leefvormen. Dus hoe de klant samenwoont of niet samenwoont. Om het even kort toe te lichten, dat is de leefvorm voor een alleenstaande. Dan krijg je een alleenstaande pensioen. En je hebt het gehuwde pensioen. En dat is als je dus gehuwd bent, maar ook als je samenwoont met iemand. Best ingrijpende vragen voor de burger. Hè? Dus dat betreft de woonsituatie. En dan kan de klant hier invullen met welke personen hij of zij samenwoont. Is dit blijvend of tijdelijk? Een hele lijst met nogal persoonlijke vragen. Alleen maar om te toetsen of je wel de juiste AOW ontvangt. Een bureau verderop moet ook Wim van alles en nog wat controleren rond sociale premies voor over de grens wonen en werkende burgers. Ja, dat neemt toe. En ook de vormen waarin een grensoverschrijdend wordt gewerkt nemen toe. Je kunt bijvoorbeeld denken aan telewerken, wat een heel hot item is natuurlijk. Dus er zijn mensen die in België wonen en voor een Nederlandse werkgever in België werken. Hoe zit dat dan? Nou, dat hangt er vanaf hoeveel ze precies in België werken. Als ze wat heet substantieel werken, dat is 25%, dan zijn ze eigenlijk verzekerd onder de wetgeving van België. Maar er is een uitzondering gecreëerd vanwege de telewerken. En dat betekent dat die mensen toch onder Nederlandse verzekering kunnen blijven als ze daar een uitzondering voor aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. En hoe vaak gaat dit nou, laten we het positief doen, hoe vaak gaat dit nou goed? Elke dag spreken we wel mensen die voor het eerst van die regels horen, helaas. Hoe diep zitten mensen dan in de problemen als ze jou aan de telefoon krijgen? Nou, soms niet gelukkig. En dan zijn we het voor. Dan kunnen we uitleggen voordat de situatie fout gaat. Maar soms zitten mensen al jaren in een bepaalde situatie. Die hebben in een verkeerd land premies betaald. En moeten dat in dat land gaan terugvragen. En weer in een ander land gaan betalen. Nog vervelender is als bijvoorbeeld uitkeringen zijn betaald door een land wat die uitkeringen niet had moeten betalen. Want dat moet dan weer verrekend worden. En dat geeft onzekerheid voor die burgers van wat hun inkomen nou precies is. Als jij nou naar dit formulier kijkt, hè, wat voor vragen zou je zeggen? Nou, dat mag wel weg of dat kan wel een stukje simpeler? Nou, als ik kijk naar het formulier, dan zijn in principe alle vragen nodig om tot een conclusie te komen over de leefsituatie. Het vereenvoudigen door die informatie beschikbaar te kunnen stellen, zodat wij het makkelijker kunnen beoordelen en sneller. De Sociale Verzekeringsbank heeft nu dus een brandbrief gestuurd naar Den Haag met de oproep om te stoppen met het stapelen van complexe regels voor het aanvragen en toewijzen van AOW en toeslagen. De politie wil het liefst dicht bij de mensen staan, echt goed in contact zijn met de samenleving. Maar in de afgelopen jaren is de politie juist verder van de burger af komen te staan, zegt Ivo van Duineveld. Hij deed 10 jaar lang onderzoek naar dit onderwerp en promoveerde daar vandaag op aan de Radboud Universiteit. Goedenavond en gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Ja, mooie dag, kan ik me voorstellen. We gaan het hebben over uw onderzoek, want die wens van de politie om dicht bij de burger te staan, die bestaat al een flinke tijd, hè? Dat klopt. Dat eigenlijk gaat helemaal terug tot de gezagscrisis in de jaren 60. Toen het land grote protesten kende. Bijvoorbeeld rond het huwelijk van prinses Beatrix en prins Klaus. Nou, toen vlogen de stenen om de oren. Maar de politie trad toen ook heel erg hard op tegen de burgers. En wist eigenlijk niet goed zich een houding te vinden ten opzichte van die protesten. En dat heeft ook bij de politiemensen destijds enorme indruk gemaakt. En daar kwam het idee uit. Ja, we moeten niet met brute macht proberen de orde te handhaven, maar moeten streven naar verbinding met mensen. En vanuit de gedachte dat als je elkaar kent, als je een relatie hebt, als je in verbinding bent, dat dat ook heel veel problemen tijdig kan oplossen. En ook de noodzaak van het inzetten van geweld minder kan maken. Dat klinkt natuurlijk inderdaad heel logisch. U hebt voor uw onderzoek politiebazen gesproken, maar ook wijkagenten, politieteams. Wat vertelde zij u? Nou, eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat mensen nog steeds deze visie op de functie van de politie in de maatschappij een warm hart toedragen. Ze vinden dat de politie veel meer is dan alleen maar een uitvoeringsapparaat van de overheid. Ze zeggen, de politie heeft echt een eigenstandige rol in de samenleving. Natuurlijk in ondergeschiktheid aan het gezag en natuurlijk binnen de wet. Maar de politie moet ook heel erg goed inspelen op wat er in de wijken speelt. En daarvoor is het nodig dat je de mensen kent, dat je weet welke problemen er zijn. Is het ook nodig dat je er bent? En dat is het tweede ding wat ik in mijn onderzoek hoorde. Dat mensen zeggen zich zorgen te maken, de politiemensen die ik sprak, dat de politie steeds minder tijd heeft en steeds minder mogelijkheden om echt in contact te komen met de burgers. Ja, want daar ligt het dan dus aan. Dat ze willen wel, maar het lukt niet. En dat komt onder meer door tijdtekort, personeelstekort wellicht? Onder meer, ja. In de afgelopen jaren zijn er toch ook een aantal keuzes gemaakt met de komst van de nationale politie. Dat is nu 10 jaar geleden. Is er ook een bezuiniging doorgevoerd. Er is ook gekozen om een heel deel van de politiebureaus te sluiten. Nou ja, het is natuurlijk niet zo gek dat als je een bureau sluit, dat er ook geen agenten meer in een gebied zijn. En die gebieden waar dat heet dan de basisteams verantwoordelijk voor zijn, dat zijn hele grote gebieden geworden. En uiteindelijk als je kijkt, de mensen die echte contacten leggen, dat zijn er helemaal niet zo gek veel. Er wordt wel heel veel geïnvesteerd in de politie, maar dat gaat vaak ook meer de kant op van de opsporing van criminaliteit. Nou, en wat ik met mijn onderzoek wil laten zien, is dat ook die andere kant, de aanwezigheid van de politie in de wijken, heel erg nodig is om ook criminaliteit in een tijdig stadium te zien. Ja, uiteindelijk heb je dan misschien wel minder opsporing nodig ook. Maar het is dus ook wel een complex probleem. En u zegt, er wordt wel geïnvesteerd in de politie, maar niet hierin. Hoe komt dat dan? Ik denk dat de politie op dit moment, dat is natuurlijk ook een realiteit, heel veel verschillende taken op het bordje heeft. En wat ik eigenlijk bepleit, is dat bij keuzes die gemaakt worden over hoe we de politie organiseren, dat veel meer doordacht wordt vanuit het idee, zorgen er nou voor dat politiemensen dicht bij bewoners staan, dicht bij de burgers. En dus niet callcenters inrichten, niet op een verre afstand gaan staan, maar echt zorgen dat je mensen ontmoet. En ook weer meer politiebureaus open? Nou ja, dat is natuurlijk een hele praktische. En ik denk dat dat niet van de een op de andere dag geregeld is. Ik denk wel dat je na kan denken, ook binnen de huidige nationale politie, hoe je ervoor zorgt dat de agenten die er zijn, en de wijkagent heeft daar, zoals je al zei, een heel belangrijke rol in, nog veel meer ingezet kunnen worden voor de contacten met de bevolking. En wat echt best wel zorgwekkend is, dat de wijkagenten die er zijn op dit moment vaak niet toekomen aan het werk in de wijk, omdat ze in worden gezet voor andersoortige werkzaamheden, bijvoorbeeld beschikbaar zijn als mensen een spoedeisende melding hebben. Ja, dan moet er ook politie komen, maar dat is niet echt helemaal het werk van de wijkagent. Nee. Wat is nou na dit onderzoek uw belangrijkste advies aan Politiek Den Haag als het hier om gaat? Ik denk dat het goed is om na te denken over de rol van de politie in de samenleving. En daar wordt naar mijn gevoel te veel te instrumenteel over gedacht, dat de politie gewoon een paar taakjes doet. Terwijl de politie heeft ook een belangrijke symbolische functie in de samenleving. Ik hoorde laatst, en dat vind ik een hele positieve ontwikkeling, dat er onder meer in Oost-Nederland, maar ik meen ook nu in het midden van het land, als mensen bijvoorbeeld slachtoffer zijn geworden van een digitaal misdrijf, bijvoorbeeld bankhelpdeskfraude, wat nu heel actueel is, dat de politie dat niet alleen maar meer telefonisch opneemt, maar ook naar de mensen toe gaat. Nou, daar heb je niet meteen direct de boef mee gevangen, maar dat betekent voor mensen wel ongelooflijk veel om een politieman of vrouw van vlees en bloed te zien, het verhaal te kunnen doen, et cetera. En die symbolische functie, die is denk ik ook heel erg belangrijk voor de politie in de samenleving. Dank u wel voor dit verhaal, onderzoeker Ivo van Duinenveld. En geniet nog even na van de promotie vanavond. Dan gaan we tot slot nog eventjes naar Finland-Nederland. Filip Koken, staat Nederland nog steeds op voorsprong? Ja, en eindelijk gaan ze ook wat beter voetballen. Na ruim 25 minuten gaat Nederland op de helft spelen van Finland. Gek genoeg hebben ze dat tot nu toe bijna nog niet gedaan. In het eerste kwartier was Finland zelfs beter. En toen kwam dus die enorme fout van de keepster van Finland, waarna Linette Berestein kon scoren in een leeg doel. Komt er die bal tegen het net werken. En sindsdien gaat Nederland iets beter spelen. Hadden dus wel die fout nodig om een beetje in de wedstrijd te komen. Maar nu, na 27 minuten, is daar een geruststellende voorsprong in Tampere in Finland. 1-0 voor de Nederlandse ploeg. En dit was Nieuws en Kans. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, Fleur. 600 gezinnen in armoede ontvangen voor een nieuw onderzoek €150 per maand extra, zonder daar iets voor terug te hoeven doen. Maar toch is er kritiek, want kan je wel experimenteren met kwetsbare gezinnen in armoede? Nou, daar hebben wij zo een debat over. Dat, na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws en Kans. Graag tot dan. Heel fijne avond. NPO Radio 1. President Biden denkt dat de Israëlische premier Netanyahu de oorlog in Gaza rekt om aan de macht te kunnen blijven. Tegen het tijdschrift Time zegt Biden dat het niet zeker is dat Israël in Gaza oorlogsmisdaden pleegt. Maar het staat volgens hem wel vast dat de Palestijnen enorm te lijden hebben. En ook zijn volgens hem veel onschuldige mensen gedood, waarbij hij ook verwijst naar de terreur van Hamas op 7 oktober. Op Curaçao zijn twee mannen en een vrouw aangehouden in verband met de dood van een 53-jarige Nederlander. Die man verdween in 2018 en een jaar later werd zijn lichaam gevonden. Vorige week zijn in deze zaak in Nederland ook al twee mensen opgepakt. De politie in Duitsland heeft gebouwen doorzocht op zoek naar schuilplaatsen en wapendepots van de Reichsbürgerbeweging. Leden daarvan erkennen de Bondsrepubliek niet. Zo'n 23.000 mensen zouden aanhanger zijn. Enkele tientallen mensen van die beweging staan terecht voor terroristische plannen. De man die vrijdag in de Duitse stad Mannheim instak op mensen had waarschijnlijk een radicaal-islamitische motieven. Het gebeurde bij een anti-islambijeenkomst. 6 leden van een rechtse politieke organisatie raakten gewond, net als een agent die afgelopen zondag overleed. Het weer van west naar oost trekt een aantal buien over het land. 17 tot 21 graden is het. Ook vanavond en vannacht valt er nog regen. Morgen in het zuidoosten eerst regen, op andere plaatsen droog.